isun nyonggo piatin hana longsohu merko welas riko nong wong liyo gampang dung ngumbiat janji nyatane mong ngapusi riko ngawe isun kesekso. Oh, Oke, damai ya, peace ya. Peace ya.